खुदा का शुक्र है वरना गुजरती कैसे शाम। खुदा का शुक्र है वरना गुजरती कैसे शाम। शराब जिसने बनाई उसे हमारा सलाम, उसे हमारा सलाम। खुदा का शुक्र है वरना गुजरती कैसे शाम। शराब जिसने बनाई उसे हमारा सलाम, उसे हमारा सलाम। खुदा का शुक्र है वरना गुजर ये जीते जी ही कराती है सैर जन्नत की, ये जीते जी ही कराती है सैर जन्नत की, ये जीते जी ही कराती है सैर जन्नत की। इसीलिए ही तो शायद हुई शराब हराम, इसीलिए ही तो शायद हुई शराब हराम। शराब जिसने बनाई उसे हमारा सलाम, उसे हमारा सलाम। खुदा का शुक्र है वरना गुजरती कैसे। ये मैं कदा है यहाँ का निजाम उल्टा है, ये मैं कदा है यहाँ का निजाम उल्टा है, ये मैं कदा है यहाँ का निजाम उल्टा है। जो लड़ खड़ा न सका पी के हो गया बदनाम, जो लड़ खड़ा न सका पी के हो गया बदनाम। शराब जिसने बनाई उसे हमारा सलाम, उसे हमारा सलाम। खुदा का शुक्र है वरना गुजरती कैसे शुक्र है वरना गुजर